العشرة ألام يكون كتك ألام ذا مشميمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها كفريك ومنمك في نفاسها وسباب يدام ياك يا أجوسي نفاس دام يا أجوسي نانا نجوى دام يا أجوسي أنا كوفي سوهيلي دي وزيرتو ووافي ومنباو wazee wa kipani mashekhi nifasi wanasema ni damu ya ujusi. Wajua damu ya ujusi ni ipi? Naam, inatoka baada ya kujifungua, ndio damu ya ujusi. Umesikia hapo maneno ya damu ya ujusi? Na hiyo inasomeshwa na mashekhi wa mambao wesi Msingida wapi? Lindi. Lindi ni mwenzetu. Jazakallah khair. Damu ya ujusi ni nifasi. Kwa hiyo mwanamke aliyefariki kwa sababu ya nifasi, bi sababi waladiha, kwa sababu ya mtoto wake, alikuwa na tatizo katika uzazi, kafa na matatizo ya uzazi, matatizo ya uzazi yamepelekea kifo chake. Kafa yeye, kafa mtoto, au kafa yeye kamwacha mtoto. Haya yanatokea sana, amekufa kamwacha mtoto. Kwa amekufa kipindi anatokwa na damu ya nifasi, kwa tatizo ambalo limetokamana na uzazi. Huyu naye amepewa shahada akiwa ni Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, sawasawa, mustaqima, nasali na mambo mema, kisha mauti yake yakamtokea kwenye mazingira haya, anapewa shahada, anapewa shahada kwamba amekufa shahidi. Li hadithi Ubada, kwa ushahidi wa hadithi ya Ubada ibn Samiti al-Ansari al-Khazraji Abul Walid radiyallahu ta'ala anhu. Ubada ibn Samiti ni Abul Walid al-Khazraji. Anasemaje Ubada? أن رسول الله كما حقيقة أمتني والله صلى الله عليه وسلم عاد من العيادة أممتن بلي أمونجوة عبد الله ابن رواحة أما يهود تليون علي وواوا وافي عبد الله ابن رواحة علي وواوا وافي علي وواوا علي وواوا وافي عبد الله ابن رواحة في قتال في أي مكان موتى أمي ووا في موتى كما نقول بعض العلماء موتى يجب أن نسمى مؤتى مؤتى إما نسمى موتى أو مؤتى أما القصاصة نستهيه مكتا في جيجي فيها جودان. الامتبلي عبد الله بن رواحة مشايري فكما شايري وشايري وفي صحابة. قال نسمى فما تحوز له عن فراشه حكم بوكا كن يقدر لك مفاكا قسمها منين ومنبيا عبد الله بن رواحة أتدري من شهداء أمتي؟ Je, unawajua ni akina nani mashahidi wa umma wangu? Anamuuliza mgonjwa. Qalu, wakasema qatlul muslimi shahada, kumuua muislam au kufa kwa muislam kwa kuuawa ni shahada. Qala, akasema alayhi salatu wassalam, inna shuhadaa ummati idan laqalil, kama mashahidi ni hao tu, basi hakika mashahidi katika umma wangu watakuwa ni wachache. Qatlul muslimi shahada, kuuawa kwa muislamu ni shahada. Wataunu shahada, na maradhi ya tauni ni shahada, kipindupindu. Walmaratu yaktuluha waladuha jamaa, na mwanamke ambaye atakufa kwa sababu ya mtoto wake jamaa, ambaye bado yuko tumboni mwake, shahada pia hiyo ni shahada. yajurruha, atamvuta huyu mtoto, yajurruha waladuha, atavutwa na mtoto wake, bisararihi ila aljanna, kwa kitovu chake kilichoungana na mama yake, atamvuta muingize peponi. Mtoto sukatwa kitovu, kabla kukatwa kinakuwaje? Kimeshikana na mama yake, anamvuta mama yake huyu mtoto, ambaye ni sababu ya kifo cha mama yake, atakwenda kumvuta mama yake aingie naye wapi? Peponi. Akhrajahu Ahmad والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح وله في المسند وتاريخ ابن عساكر وتاريخ ابن عساكر طرق أخرى فمسند أحمد جلد أن أقراص ومئتاتك من ثانو مئتاتك من ثابة مئتات شننان نقول تاريخ ابن عساكر جلد أنان مئة 36 na wapili zimetajwa humo njia nyingine za hii hadith. Wa fil babi an Safwana ibn Umayyah an inda ad-Darimi wan Nasa'i, na katika masala haya imekuja hadith kutoka kwa Safwan ibn Umayyah mbele ya al-Imam ad-Darimi na al-Imam an-Nasa'i wa Ahmad, inazungumzia haya haya ambayo tumezungumza. Wa an Uqbah ibn Amir, na kutoka kwa Uqba ibn Amir inda an-Nasa'i kwa al-Imam an-Nasa'i wa inda al-Bukhari fi at-Tarikh, na kwa al-Imam Bukhari katika tarikh, qadiyatul gharq, imetaja qadiya inayohusu kufa maji. Wa an Rashid ibn Hubaysh, na kutoka kwa Rashid ibn Hubaysh inda Ahmad kwa Imam Ahmad, wa rijaluhu thiqat, na wapokezi wake ni mathiqa. وقال المنذري في الترغيب إسناده حسن وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد وعبد الله بن بسري عند الطبراني ورجاله ثقات عند الهيثمي. وعن جابر بن عتيك ويأتي لفظه في الفقرة الآتية. زوت هذه تخريج ما هي تونا وقان وعلم يحديث. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أنسان رحمه الله الحادية عشرة ألام يكون من موجة والثانية عشرة لا يكون من مين. الموت بالحرق أنت كوفا وكونغو موتو كوفا وكونغو موتو أم كوفا فأجالي يموت فمي لأجالي أم باغي لواي كتوكيها فمتايا بقروني نيكم بوكا Misa ya Buguruni hapa Abu Imran kwatu. Ilikuwa ni familia. Mzee alitoka mkuna kazini, ima alikuwa mlinzi au alikuwa kadha. Huku nyumbani mama yake mkwe, watoto, mke, wote wakaungua sababu ya shoti ya umeme, ilikuwa ni ajali yao. Wakakuta wakawa wameshikana hivi, imabidi kwa kumbatia watoto wote wakawa wamekufa katika mazingira hayo. Waislamu walikuwa wale, tunawaombea shahada kwa Allah tabarak wa taala. Au kadhalika bomu, kapigwa bomu kafu, bomu ni moto, kapigwa bomu kafu, hiyo pia ni shahada. Wa dhat aljam, dhat aljam ni maradhi kama wanavyosema, yanakuwa katika mbavu za mtu, baina ya mbavu za mtu, mbavu na mbavu, au ngozi ya juu kwa mbavu, hutokea vitu mithili ya malengelenge kwa ndani ya mbavu, vikawa vinamsababishia maumivu makali katika mbavu zake, na yameitwa dhatul jambi kwa kuwa mbavu ziko upande wa, ziko kwenye upande, huko kuna upande wa mbavu kulia, kuna upande wa mbavu kushoto, yakaitwa maradhi hayo dhatul jambi. Mithili ya malengelenge yanakuwepo humo, yanawasumbua watu, au mithili ya majipu na wako katika ulama wetu wanasema hupewa pia maana ya saratani ya mapafu. Saratani ya mapafu, baadhi ya ulama wetu wamesema haya pia. Wafihi ahadith, na katika hili zipo hadithi. Ashharuha, hadithi iliyoshuhurika zaidi, an Jabir ibn Atik marfu'an, kutoka kwa Jabir ibn Atik marfu'an imerufaishwa mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema, ash-shuhada'u sab'a siwa al-qatli fi sabilillah, mashahidi wako saba ukitoa shahidi aliyeuawa fi sabilillah wako saba. Al-mat'un shahid, aliyekufa kwa maradhi ya kipindupindu ni shahidi. Wal-ghariq shahid, aliyekufa kwa kuzama ni shahidi. Wa sahibu dhati al-jambi shahid, na yule aliyefia kwa maradhi yaliyomsumbua sehemu zake za mbavu, kwa maana hiyo ambayo tumesema, naye ni shahidi. Wal-mabtun shahid, aliyekufa kwa maradhi ya tumbo ni shahidi. والحرق شهيد اليكوف فاجل يموت غير شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد اليكوف chini ya jengo kwa kuangukiwa na jengo hilo naye ni shahid. والمراه تموت بجمع شهيده na mwanamke atakayekufa بجمع. Hapa kuna maelezo mengi katika maelezo ya mwanzo, ni yule wa mwanzo ambao tumemtaja, mwanamke amefariki tumboni mwake akawa ana mtoto, sio kwa sababu ya maradhi ya kuzaa, kafa ana mtoto tumboni, hii ni jumu'i kama ilivyokuja katika nihaya. Na pia maana ya aliyekufa bijum'i, kwa maana amekufa ana mjumuiko wa umbile lake, mjumuiko wa umbile lake, amekufa ana bikra yake, kajihifadhi, kajistiri, hajaolewa, akafa na udogo wake. Huyo pia amekusudiwa katika hili neno bijum'in, kama wanavyosema ulama. Waqila allati tamutu bikra, yule aliyekufa bikra. Bikra ya kisharia, kafa hajaingiliwa, hajaiwahi kuingiliwa. Hizo kama amecheza rede ikaondoka ile bikra, kwa maana ile inazungumzwa, lakini kwa bado ni bikra, kwa maana hajawahi kuolewa wala kuingiliwa. Bikra kwa maana zote mbili, tunafahamiana vizuri hapa. Na kwa kuwa nyinyi hamfahamu bikra, basi hakuna haja kuizungumzia kwa upana. Kwa hiyo hapa hukusudiwa amekufa bijum'in, imma mjamzito au bijum'in, kwa maana ya ana bakara, ana bakara. Albakara ni bikra, albakara ubikra. Kote ni mashahidi wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Malik wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa Ahmad wa qala al Hakim. Na akasema al-imam Abu Abdillah al-Hakim al-Naysaburi sahihu al-isnad, hadithi hii ni sahihi ya isnad. Wawafakahu al-Dhahabi, na ameiwafiki al-imamu al-Dhahabi. Walastu ashuku fi sihati matni, wala sina mashaka juu ya usahihi wa matni yake. Sheikh anasema al-imamu al-Albani rahimahullah, sina mashaka na usahihi wa matni yake hii hadithi. Lianna lahu shawahida kathira, kwa sababu hii hadith ina shawahidi nyingi. Takadama aktharuha, nyingi zake zimesha tangulia. Warawa Tabarani, na amepokea al-imamu Tabarani Abu al-Qasim min hadithi Rabi' al-Ansari marfu'an bih, toka katika hadithi Rabi' al-Ansari marfu'an bih nahwa, mfano wake, duna dhikri al-hadmi, asina kutaja, asina kumtaja yule aliangukiwa na jengo, tahta al-hadmi shahid. Kwa hiyo kwa Tabarani, kutoka katika hadithi ya Rabi' al-Ansari, haja tajwa yule aliyekufa tahta al-hadmi. Qala al-Mundhiri, amesema al-Imam al-Mundhiri wa tabi'ahu al-Haythami, na akafuatwa katika hilo na al-Imam al-Haythami, wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih, na wapokezo wake wanajengewa hoja katika sahihi. وروى احمد من حديث عقبه ابن عامر مرفوعا امكوكي احمد وتوقع حديث عقبه ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا حديث لرفيش وقمتون صلى الله عليه وسلم بلفظي يبقوا كتك لفظي الميت من ذات الجنب شهيد ييوتي اليكفى من ذات الجنب وسباب يا مراذي يا وباغوني مواكي كوني مباغو وكونو فيمبي au kuna malengelenge au kawa kuna majipu na mfano vitu kama hivyo, pia huingia saratani ya mwenye sadakafa kwa saratani ya nini, mapafu, saratani ya mapafu. Je, anaingia aliyekufa kwa maradhi ya saratani ya mapafu yaliyoharibika kwa kuvuta sigara, anaingia hapo kwenye shahidi? Haingii. Wasanaduhu hasanun fi shawahid, itokee kwamba alitubu kwa Allah tawbatan nasuha, ikafuta yaliyopita kabla yake, akatengamaa. Naam. Wasanaduhu hasanun fi shawahid, na sanadi yake ni nzuri fi shawahid. Waqad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim, na imekuja jumla hii katika baadhi ya njia za hadithi ya Abu Huraira iliyotangulia katika alama ya 5. Akhrajahu Ahmad wa fihi Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallis wa qad an'anahu, na ameitaja kwa an'ana na yeye ni mudallis kama vile Baqiya ibn al-Walid. Wa hadithi Jabir ibn Atik al-Mar anifan, na kadhalika hadithi ya Jabir ibn Atik iliyopita hivi punde, al-Mar anifan, iliyopita hivi punde. Athalitha ashara, alama njema katika alama njema, alama ya 13, al-maut bidai sili, kufariki kwa maradhi ya TB, asil TB, maradhi yanayotokana na mapafu na yanaambukiza TB. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kifua kikuu, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-qatlu fi sabilillahi shahada, kuwawa katika njia ya Allah ni shahada, wan-nufasa'u shahada, waliokufa kwa maradhi ya nifasi wana shahada, wal-haraqu shahada, na waliokufa kwa kuungua kwa moto wamepata shahada, wal-ghariqu shahada, na waliokufa maji wamepata shahada, was-sillu shahada, na maradhi ya kifua kikuu ni shahada, walbatnu shahada, na aliyekufa kwa maradhi ya tumbo naye akapata shahada. Qala fi majma'i zawaid rawahu Tabarani fi al-Awsat an Salmana wa fihi Mandal ibn Ali wa fihi kalam kathir wa qad wasiqa, amewasiqishwa huyo. Qultu lakin yashhadu lahu hadith Rashid ibn Hubaysh, pamoja na hiyo, pamoja na hayo husimamishiwa ushahidi hiyo na hujengewa ushahidi kwa hadithi ya Rashid ibn Hubaysh alladhi sabaqat al-ishara ilayhi fi al-ashara, ambayo tayari tumeshaiashiria katika alama ya 10. Faqad zada fihi Ahmad fi riwayati lah, amezidisha Imam Ahmad katika mapokezi yake, wasil, akataja na maradhi hayo asil. Wa rijaluhum wasaqun sil, maradhi yanayoambukiza sababisha kwa kupiga chafya au kwa kukohoa kwa mkoholea mwenzako, ambayo kwa kileo huitwa maradhi ya TB. Wa rijaluhum wasaqun wa hasanahu al-Mundhiri kama sabaq wa lahu shahid akhar fi al-majma' min hadith Ubada ibn al-Samit wa shahid thalith min hadith Aisha 'inda Abi Nu'aym fi akhbar Asbahan. Baina shahid ya tatu katika hadith Aisha iliyopo katika kitabu Akhbar Asbahan cha Abu Nu'aym mwenye al-Hilya. Arrabi'ata ashara, alama njema ya 14 katika husni al-khatima, al-mautu fi sabili al-difa'i anil mali al-muradi ghasbuh, al-mautu fi sabili al-difa'i anil mali, mtu kufa, kufa mtu katika njia ya kuitetea mali, al-muradi ghasbuh, inayotaka kuporwa, amekufa anatetea mali yake, anatetea haki yake, taka kunyang'anywa na kuporwa. Wa fihi ahadith, na katika hili zimekuja hadith ya kwanza, kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna mali, yeyote atakayeuawa chini ya mali yake kwa kuitetea, akafa kwa kutetea mali yake na haki yake akauawa. Kwa fi riwaya, na katika riwaya kwamba Mtume amesema alayhi salatu wassalam, man urida malu bighairi haqqin, yeyote yule ambaye itatakiwa mali yake, bighairi haqqin, pasi na haki, faqatala, akapigana kuitetea mali yake hiyo, fakutila, akauawa, fahuwa shahidun, mtu huyo ni shahidi, haki yake alitetea na akauawa kwa kutetea haki yake, huyo naye atapata shahada. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu wa Ibn Majah wa Ahmad wa kulluhum bi riwayati thaniya illa al-Bukhari wa Muslim fa bil ula, wote hawa wamepokea kwa mapokezi ya pili, isipokuwa Bukhari na Muslim wao wamepokea kwa mapokezi ya mwanzo, man kutila duna mali. Wa hiya riwayatun lin-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ahmad كلهم عن كلهم عن عبد الله بن عمرو الا ابن ماجه فعن عبد الله بن عمر. وفي الباب نكت مساله هيا يمسك واو كيتتيا مالي. عن سعيد بن زيد يفكروا حديث وتقول سعيد بن زيد رضي الله عنه وياتي في الخامسه عشره ما يتكون هي حديث كتك علامه يكون من تعامل.